نام ویلی واجب نه. قال ابن عباس كل سلطان في القران فهو حجه. لکه خیال ما ته زما کتاب کې بل شانته دي. ولي من الذل. و قران مجید کې دا الله بیان کوي ولم يكن له ولي نشته دی د الله د پاره امداد کوونکی من الذل د وجه د کمزوری نه. الله هغه ذات نه دی چې په هغه باندې کمزوری راشي او بیا د کمزوری د وجه نه هغه ځان له چرته دغه نیولی وي امداد کوونکی. ولم يكن له نشته دی د دغې الله د پاره ولي امداد. د اچا سره خلق چې دی کمزوري د زورورو سره معاهده کوي چې لکه کله په ما سختی رالله ته به زما امداد کوي، لیکن الله تعالی دا امداد ته ضرورت نشته. لم یو حالف هغه معاهده نه ده کړې احدا د یو کس سره. باب قوله، دا باب دی د تفسیر د دې قول الله چې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام. سبحان الذي فاكي ويهاغي اللالا أسرى شاغبوتو بعبده خبل بندا شاغا پیغمبر علیہ السلام دي فاكي ويهاغي اللالا شاغبوتو خبل بندا كره بوتو ليلا دشبي دا کم زینه بوت من المسجد الحرام دا مسجد حرام نه دا مکه مکرمه دا جماعت نه بوت الى المسجد الاقصى. کم زینه بوت آغا مسجد اقصى تا دا بیت المقدس جماعت تا دا آغا واقع دا دا اسرا. حدثنا عبد الله قال حدثنا عبد الله قال اخبرنا يونس حا وحدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عن بسطور قال حدثنا يونس عن ابن شهاب قال ابن المصيب قال ابو هريره رضي الله عنه ابو هريره وي رسول الله صلى الله عليه وسلم چه مسجد اقصا ته لاړ داغه په استقبال کې ال ته انبیاء علیهم الصلاه والسلام ولاړو چې انبیاء استقبال وکړو بیا منځ وکړ نو په هغه منځ کې رسول الله ټولو انبیاو ته امامتي وکړه. نو چې بیا د جومات نه راوتل او په بره ختل نو دته یو دوه لوښي مخکې شو، په یو لوښي کې شودو او په یو لوښي کې شراب و. دا هغه زمانه وه چې شراب له حرام نو. وایي دې دوو لوښو کې دې کم لوښي خوښ دی؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم د شودو دغه واغشته، هغه لوښي واغشته. نوی اوتی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راول شو رسول الله صلی الله علیه وسلم تا اوتی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم راول شو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تا کلا لیلۃ اسریا و اغشپا چاغه بوت لشو د مکینا و اغشپا چاغه بوت لشو علاکه چرتا ورته راوړلی شو بی ایلیا اپا ایلیا کی دا بیت المقدس تا ایلیام وی او بیت المقدس موته وی پا بیت المقدس کی رسول الله تلو د شپې اول تا ورته راوړلی شو سورته راوړلی شو بی قاده حینه یو دو پیاله منګه موجوده وخت کې وایو یو دو ګلاسه بی قاده حینه یو دو پیاله نو هغه یو پیاله چې و من خمرین د شرابو وه او بله پیاله و لبنین د شودو وه. فنظر الیهما نو رسول الله وکتل دې دواړو ته چې اوس دې کې کمه والم، دا د شرابو ولا والم او که دا د شودو ولا والم. فاخذ اللبن نو هغه راواغشتل شودو، رسول الله صلی الله علیه وسلم شودو راواغشتل. شودو نه دی ګوره دا نمونه د اسلام او د فطرت ده، د فطرت اسلام ده. او شراب چې دی دا نمونه د زلالت او د ګمراهۍ ده. یو سړی په خوب کې ګوري چې ما شودو سکل، الله به د ده دینداری نصیب کړي، د دین پویه به نصیب کړي. که یو سړی دا ولیدل په خوب کې چې ما شراب وسکل، الله دې معافي وکړي، د ده به آخري انجام خرابي، د ده به ګمراهي نصیبي. شوده وی دا شودغه دی دا نمونه ده د فطرت اسلام. او ګمراه دغه چې دی شراب دا دغه ده فطرت دی د ګمراهۍ. فاخذ اللبن، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم شوده را واغشتل پی، نو جبریل بی اندازې خوشاله شو. قال جبریل، نو جبریل وی الحمد لله الذي هداک، تمام تعریفونه خاص هغه الله لدی. رسول الله ته وی چې تا ته الله هدایت وکړ، للفطرت دغه فطرت د اسلام. لو اخذت الخمر، که چېرې تا دا شراب اغوستې وي، نو شراب خو دغه وخت کې حرام نو، خو بیا هم ستا امت به ګمراه و. خلکو به وی رسول الله په شپه د اسرا کې هلته شراب سکلی دي، موږ یې سکو. نو لو اخذت الخمر، که چېرې تا شراب اغوستې وي، نو غوت امتو که ګمراه شوی به وی ستا امت. انسان چې خلک وی انسان دی نو په عقل لی، او شراب چې اوسکي عقل کار پرېږدي چې څه یې کړي هغه یې کړي. حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن شيبان عن قال ابو سلمه سمعت جابر بن عبد الله قال حضرت جابر بن عبد الله قال غوي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد للپیغمبر عليه السلام يقول اغيب به رسول الله صلى الله عليه وسلم شكل د معراج نه واپس راغی، نو سحر قوم ته وی چې دغه څه زبیګا بیت المقدس ته لاړم، او د بیت المقدس نه بیا اسمانونو ته ختم. د کافرانو غوبل جوړ کړی چې په یو شپه کې ته څنګه بیت المقدس ته لاړې او بیا اسمانونو ته څنګه وختې. یقول رسول الله صلی الله علیه وسلم لما کذبنی، کله چې دروغجن اوی ماته قریشون قریشو قریشو ماته دروغجن اوی بیا وتوی خزه چلو زته تلی بیت المقدس ته، مونږ ته دا وایه د بیت المقدس څو ستنې دي، د بیت المقدس د جومات د مسجد اقصی څو دروازې دي، او رنګ یې څنګه دی، دا ټولې کول نو دا خو غیر مناسب دي. په دې جومات کې تاسو څونه وخت تیر کړ؟ خو ډېر ملګري به داسې چې تپوس دې وکړي چې د سره د لوی جومات منځ کې ستنې څومره دي، ما خالي کمو ته به معلوم وي. نو دا د دوی بې انصافي وه، شپه وه او دوی رشو، او پیغمبر اسلام راغی او بیا دوی ورته وایي چې هغه ستنې څومره دي او دروازې څومره دي، او دا چا ته پته لګي. هر کله چې دروغجن ووي ماته قریشو، او ما ته ووی چې د بیت المقدس نخې راته بیان کړ، ته ځینې خلک داسې و بیت المقدس ته تلي و. نو فقمتو فی الحجر، نو قمتو فی الحجر، زه ودرېدم په حجر کې. نه تاسو ته حتیم نه وایي، دا د خانه کعبې نه چې را بیل شوی دی. زه ودرېدم په حجر کې، په حتیم کې چې ودرېدم، فجل الله لی، نخکاره کما تا الله دیتا خلق کشف وی، فجل الله لی، الله خکاره کما تا بیت المقدس، بیت المقدس دا کشف را تاو که الله مسکه دا پرده مرده ختم کرده، دا قصه ما تا را خکاره که چی دوی باوی سوست نیری، ما با ورو کتلو با مشمار الماوی دومرا، وی سوی دروازی دی، ما با ورو کتل او با مشماره لی دومرا، رنگی سنگه دی، ما با ورو کتل ما به داس رنگی دی. فجل الله، نخکارک الله لی زما دا پار بیت المقدس، بیت المقدس. فتفق تو ز شروشم، اخبروهم چیز ما و تا خبر ورکو، عن آیاته دا غنخو دا غینا دون استنی دی دون دروازی دی دس دیوالون دی وانا انظرو الیه او ما کتل لی جماعت تا زاد یعقوب من ابراهیم یعقوب ابن ابراهیم پکې دا ټکی زیات کړی دی اغلته د ابن شهاب نه یونس روایت کړو دلته وی زیات کړی دی یعقوب قال حدثنا ابن اخي ابن شهاب عن عمه لما كذبني قريش چې کله ماته دروغجنو وی قریشو حين اسري بي ورداغه کینو هغه وخت چې زبوت لشم الى بيت المقدس بيت المقدس دا نحوه خام فيرسل عليكم قاصفا من الريح قاصف دا هوا اغه طوفان ته وي طوفاني هوا چې دا ونې ماتي او دا بادیم غورځي فيرسل عليكم الله براولیگی پتا سبانده قاصفا من الریح طوفانی هوا دا قاصف مانا کئی قاصف ستا وی ریحون دا دا هوا باد تقصفو دا تقصفو مانا کئی تقصرو چا غماتی کل شئین کل نا کل پا دی پتوک دا دا غراشی دا طوفانی هوا ونیم ماتی کیو ویم ریو ارس گرد ورد کی باب قوله دا باب دے دا تفسیر دا دے قول دا اللہ ولقد کرمنا بنی آدم ولقد کرمنا او یقینا عزت ورکڑی دے منگا بنی آدم اولاد دا آدم علیہ السلام تا کرم یو کرمو تکریم باب تفعیل دے چاہتا عزت ورکول ولقد کرمنا یقیناً عزت ورکړی دی مونږه نو دی وی کرم باب تفعیل دی خپل لغوی تحقیق کوي کرمنا و اکرمنا واحد یو دی کرم یو کرمو باب تفعیل او یو دی اکرم یو کرمو اکرام تاسو وایئ کنه راشه لږ اکرام به دې وکم نو تکریم او اکرام امام بخاری وی واحدون دا یو شی دی که اکرم دی وی اون مانا د عزت کول او که کرم دی وی نو اون مانا سدا عزت کول باب افعال او باب تفعیل یو شی دی واحدون یو شی دی اذن لازقناک ضعف الحیات و ضعف الممات که شرید دی کافر و تا تابیداری وکړه او د دوی دین تا ور وړې دی نو ایزان په دغه وخت کې څنګه دی لا ایزان لا ما اوس ویل نه خیال کړم تیر شو ها نه نه ایزان لا ازقناک لا ایزان در ازقنرن ایزان لا ازقناک په دغه وخت کې به مونږه اوسه کو پتا در بکو تعالی ضعف الحیات دو چند عذاب د دنیا و ضعف الممات او دو چند عذاب د آخرت نو ضعف الحیات و ضعف الممات مانا کئی دلته دا حیات دی کنه دی سره مذاب دی وی پټ پروت دی ضعف الحیات یعنی عذاب الحیات عذاب د جون د دنیا په دنیا کې به مدله دوچن عذاب درکم ځکه د مقربینو جرم شدی هغه د عامونه زیاتی و عذاب الممات او در به کم دله عذابو د مرگ نه پس خام و اذا لا یلبسون خلافک الا قلیلا دا خلق خطا مجبوری د مکه خلق تا تنگی مجبوری دی پا دی بانی چه تا دوی نوزی خدا در طویم کتی وواتی نو دا دوی خیر نشتا چه دوی نتو وواتی ورپسی با پا دوی بانی عذاب راولم ازا لا یلبسون خلافکا فدق وقت کې بدوی وخت دیر نکی خلاف وکا رستستانا الا قلیلا مگر لگ. نوی خلاف و خلفکا یا خلفکا سوا اون یو شده. کدا سیوی چه خلافکا خیلام الیفلا او کدا سیوی چه خلفکا لام دا لغا پکرانا ولی الیف نو دا دی دودان رو مانسا دا سوا اون یو شده. ام دق قصه و شوا دی بدنصیب و رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مجبوره که دا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دا لالوی نیامتو دوی دا غیر نشکری اکڑا چه رسول الله تلال کال پس دا بدعمل لال البدر تو پا بدر که قیمه قیمه شو. خان و ازا انعمنا علی الانسان اعرض و نعا بجانبه کلچ زا انعامو کم پیو انسان نو اعرادوا دی مخو گرزی و نا او دی لرکی بی جانبی هی خپل اڑخ داسی توشی هر حق دار چی تراشی دی تکبر کی دار چان مخاری و نا او دی لرکی بی جانبی هی خپل اڑخ دا نا مانا کی تبا عدا ان لرکی قل کل یعملو دا خو مخی ویلی مدرتا علا شاکلتی علاکا ار یو سری عمل پخپل طریقه کهی طالبان پخپل طریقه لگی سبقون وی زمیدار پخپل طریقه باندی کهی زمیداره کهی دکانداران رونه پخپل طریقه باندی بی مسلمانان پخپل کافر پخپل قل کل یعملو علا شاکلتی دا مانا مخی کری و ناحیتی پخپل طرف پخپل جانب وهي او دا شاکله شده دا دا سنه جورده من شکلته خلقوی زد پلانی سر برابر شم یو شان شم نو شاکله ستا و یو دا بل برابر صرفنا الآیات ولقد صرفنا الآیات صرف سمت لب ده وجهنا پا قسم قسم طریقه بانی منگا بیانو نکلی دی او تأتی بالملائکت و تب قبیل او تأتی بالله والملائکت قبیل یقینو کشی من دا باندی را نورو تردی پوری چه او تأتی بالله یا تا منگ ترات للو که پا اللہ والملائکت و ملیکی اللہ را تراولی ملیکی را تراولی قبیلا مخامخ چه دق قصی اللو وینو او ملیکی وینو قبیلا منا دلتا مخامخ کی یوز ای که قبیلا دا منا ڈلی ڈلیم کڑی و سنگشو قبیلا دا قبیلا منا کی معاینتن سده پسترگو معاینتن دسترگو پلیدو و مقابلتن مخامخ دادغن دا دایی اغا ماشوم چی کی گیا اغا بلا که مخز و تناستی اغی تا دایی تا سوائی کنه دایی تا فاروی که قابل وی ویلک دی تا قابل ولی وی ویدام چه دا خز بچی کی گی کنه دا و تا مخامخ ناستی چه دا ماشوم گرد ورد نشی سی روزی چه بیا ماشوم روزی ماشوم ته مخامخی وقیل او ویلکیگی القابلتو قابله دایی ندا اگه دا خزی چه کل ماشوم کیگی او اگه بلکم خز خدمت که یغی تا قابله وی قابله وی دیتا ولی قابله وی ویلی انها مقابلتوها زکه دام دی خزی تا مخامخ ناستی دی غریبی اولاد کیگی داوتا مخامخ ناستی یو دوی ما وچه داده چه ماشوموشی و تقبل و ولدها او دا مخامخ مخامخی دا غیب بچی تا خا ازن لامسکتم خشیت الانفاق که اللہ دا دنیا دا نظام و خزانه تاسو لدر کرده وی نو پا داغا وقت که ازن لام سکتم تاسو با هر شیزان سر بند کرده وی سار کرده باوی ولی با می سار کرده وی خشیت الانفاق دا یاری دا فقر نه خشیت الانفاق د یری د فقر نه. عجیبه تفسیر د تکای انفاق چې با وفال کې وی انفق ينفقو نو معنی دی غریب کېدل. انفق الرجل الک غریب شو سړی اسم وسره پاتې نشو. نو خلق وی انفق الرجل چې با وفال ته خېجوي نو د دې معنی څه ده؟ املقه نیسمن شو غریب شو غریب. او چې بیا باب سمعت او خجوه نفقه ینفقو نو ده نفقه ینفقو معنی دی ختمی دل. نفق شه او لار ختم شو شه و نفق شه چه باب سمعت اراوله خلقوی نفق شه او سمت لب زهبه لار ختم شو. خام وکان الانسانو قطورا دی انسان قطور دا قطور مانا کی مقترا مقتر مانا کی بخیل شوم طبیعتی طور باندې انسان اغا شوم دی شوم زکی چه اغا تخپل ضرورتو نرامخ کی دا ضرورت میده دا ضرورت میده دا ضرورت میده نو طبیعتی طور اغا شوم والی کی یخیر رون علیل اسقان نو دوی را پریوزی الله تا پا مخونو چه کل دا الله عظمت و برای دوی دا غکی دا الله کتاب ووری نو یخیر رون دوی را پریوزی الله تا لیل اسقان پس بانده پا مخونو. اسقان دی بتاسو تا وی زقان دیزه تا تاسو سا وی زنه دا نه تاسو ته اوس مانو کی یو د جامې داډو کې راغلی دی یو د جامې داډو کې راغلی دی نو دلته سره یو ځای شوي دي دقه چې دا کوم ځای کې دواړو کې یو ځای شوي دي ته مونږ زنه وایو زقان جمع سره ځي ازقان نو لفظي معنا شوه دوی را پریوزي په زنو خو دا زنه د مخ یو ایسه ده نو ذکر د جز دی مراد ته کل دوی را پریوزي په مخونو تاسو ته معنا کوي اسقان چاته وی مجتمع اللحیین زه در جمع کېدو دا دوو جامو دا لاندې یو جامه ده دا بله جامه ده دقلته سره مخامخ را جمع شوي دي دا کوم ځای کې چې را جمع شوي وي نو موږ پښتانه وته زنه وایو عرب وته زقان وی مجتمع اللحیین زه در یوزه که دو در دو جامو اسخان جمع ده والواحد او مفرد ده دی سر ازی زقن یو تا زقن وی زنه او چه جمع شی اسخان زنه. خان وقال مجاهد امام مجاهد وی چه این جهنم کافر تا دی جزاؤکم جزاء موفورا کافر جهنم چه دی داستاسو جزاؤکم بدل دا جزاء بدل موفورا دا موفور مانا کئی وافرن پورا وافرن پورا. لا تجدون لکم طبیعا چه دا خدای عذاب دا بانده اللہ دی نکی راشی نو بیا با تاسو نمومی دا خپل زانونو دا پار طبیعا بدل اغشتون کی چه سوکم بدل واخلی دا طبیعا مانا کی اسی آمانگا مانا که پختن کون کی سوک بم پختن اونی کی امام بخاری دا دی مانا سا کی سائران بدل اغشتون کی چه دا خدای عذابونه دا بانده راشی نو بیا بم سوک پختنه والانی چه دا لانه پختنه و که دا عذاب دی پیولی راوست بدل اغسطون که. وقال ابن عباس عبدالیم اسی عام مانه اوکرا بدل اغسطون پختنه کون که بدل اغسطون که بدل اغسطون که سایر خو عبدالیم نیباسی بل مانه که. وقال ابن عباس نصیره مددگار او با نمو مید اخپل زانونو دا پارا طبیعا مددگار. خب کل ما خبت زدناهم دا جهنم ور نده چه دا جهنمیان ورواشی نو کل نکل به دا لمبی لگی دا غشی مریشی. کل ما خبت هر کل چه مریشی لمبی دا غی نو دا خبت مانا کهی توفیعت چه دا دا جهنم ور مریشی. بیادی ولا تو بزر تبزیرا صدقیم کوی خلکو سره ارسیم دادونم کوی خو مبذرین د ځانه مه جوړوی بې ځایه مال مه لګوی. ولا تبذر د لا تبذر معنی کوي لا تنفق فی الباطل مال مه لګوه په نارواو کې. اسې عام مونږ وایو تبذیر دې ته وایي د خپلې اندازې نه بې ځایه، لیکن دا نه دی. د تبذیر معنی دی مال لگول پا نارواو که، یو روپه لگه خو پا نارواو که لگه، دا دا غلی تبذیر دی. و ان المبذرین کانو اخوان نشوید. دا غا معنی کهی ولا تبذر لا تنفق مال ملگ و فی الباطل پا باطل که. بچو لبا پیسی نور کهی، مور لبا نور کهی، پلار لبا نور کهی، که و تاوی ده جماعت مسئله ده نبی ورکی خوچه دمان راشی ده ده سور بچه و بیا لگی های لوتونه و پیار غرزه های علاکه ده سه چلی نو ده آقا بیزای پیسی لگول لی. خا ابتغاء رحمت کل نا کل سوگ ده تراشی چه مال غریب و سراکا تا و تا وی خ خبر و تو کی چه زا بیا بخیر سره در کم ان شاء الله علامه مقرا ولی نو ته دی رستو که ابتغاء رحمت د پاره د طلب د رحمت. و د رحمت نه مراد سدی رزق رزق چه خدای پاک و ما ته د غرا ولی مال. خ بیا سری مصبورا دیکھا نا مصبورا انی لأظنک یا فرعون مصبورا زگمان کم موسیٰ علیہ السلام وی پتا باندے اے فرعون مصبورا دا مصبورو دا مصبور مانا کئی ملعونن لعنت کړی شوی زنی مانا دا دی کئی هلاک تباه خدا مانا وکړه ملعونن لعنت لعنتی لعنت کړی شوی. لا تقفو ما لیس لک به علم دا قفا یقفو مانا دی چا پس تلل تمزا دا اغه خبرو پسی چی نبیستا دا پارا پاغه علم. دا لا تقف و مانا کی لا تقل موایا فجاسو خلال الدیار فجاسو ادا غده کنا کچره اللہ پرومنگووی اللہ پا تورات که دوی تا دا بیان کو چه تاسو با یو وقت داسی راشی چه تاسو با فساد پس مکا کیو که انبیاء با قتل که دا دین خلاب پو که اللہ با زتاسو بانی دشمن مسلط کم چه دشمن دا بانده راشی ستاسو پا کورونو که بدا پس گوٹ پا گوٹ گرزی چه چر تا بای چه راوی نیسم رانی سی بام و لالی بام او مرکی بام. نو دا جاسو مانا کئی منگا مانا تالاش بکئی خودل تا مانا دا سی کئی تیممو قصبو کی فجاسو خلال دیار دوی با قصدو کی ستاسو دا کتلو خلال دیار پا منز دا کورونو کی تیمم و قصبو کی. خام دا رب قدرت تا معلوم دی ربکم اللذی یزجی لکم الفلک ستاسو رب اغزاد تی یزجی چې هغه بوزی ستاسو د پاره الفلکه کشته د یوس جی مانا کوي یجر الفلکه روانه کړي وي کشته یخرون للاسقان دا مؤمنان چې کله د الله کتاب ووري نو یخرون دوی بیا پی راغی الته صرف د اسقان معنی کړی وه دوباره غون وسره بیا راغی پی یخرون دوی را پریوزی الله تا للاسقان په مخونو تاسو ته وی اسقان جمع ده یو ته زقان وی زقان څه ته وی زنې ته باب قوله دا باب دی د تفسیر د دې قول د الله وإذا أردنا أن نهلك قرية کله چې موږ اراده وکړو د هلاکولو د یو کلی کله چې موږ اراده وکړو د تباه کولو د یو کلی چې دا پلانې کلی زه هلاکوم وإذا أردنا کله چې موږ اراده وکړو أن نهلك قرية د هلاکولو د یو کلی أمرنا مترفيها ففسقوا فيها دلتا دا امرنا ندي امرنا دلتا دو قيرت دي يو دي امرنا دا ميم زور دي خان زمان قرآن مجيد كم دسه دي يو قيرت دا عبدالله ابن عباس دي امرنا امرنا دا ميم دا غده زير دي چه دا ميم زور شي امرنا امرنا د دې دوه معنی دي یو معنی جمهور علما کوي جمهور عام علما مفسرین دا معنی کوي امرنا مترفیها مونږ حکم وکړو مالدارو د دې کړي ته چې لکه ایمان راوړې اعمال صالحه کوي مونځ کوي دا ناروا مکوی دا ناروا مکوی الکه مالدار سړی شر ترا بندیگی د دینه ففسق فیها اوی پکې ناروا شروع کی فحق علیه القول د خدای عذاب پی ثابت شي امرنا مترفیها مونږ حکم وکړو د انبیو په ذریعہ باندې مترفیها هغه مالدار و د دیتا هغه مالدار چې ورو الکه د الله د احکامو پابندی کوي اگوی خلاف شروع که خدای پی عذاب راولی دا زمان دا عام و معنی دا عبدالله امن مسئول سیم نده اگوی امر نمانه کهی کس کسر نه امر نمترفی ها منگ زیاد کو پدی کلی که مالدار داغی اصل که داده چه کلی غریبی نو دینداری او چې کلی مالداران زیات شي سونه چې کلی کې مالونه زیاتیږي دونه فسق او فجور زیاتیږي نو عبدالله ابن مسعود سی وی امرنا مترفیها منګه زیات کو مالدار دی مال دولت پر اکولو کو نو چې مال دولت پر اکولو کو دوی دا ناروا شروع کی او دا فسق شروع کی بس فحق علیه القول څنګه وختونه یې خې جمع بسو کوي پنځه کوم زمونږ ساسو یو قرات دی امیرنا نو بیا غټیک دی امیرا یا امرو چې د باب سمعنه شي امیرا یا امرو د دې معنا دی ډیرېدل هغه امیر نه چې شي نو بیا خود هغه بل اتفاق معنا ده زیاد کوم خو چې امر نه شي نو د دې بیا دوه معنی دي امر نه مونږ حکم وکړو دا احکام و دا شریعت مترفیها اسوده و دا غیتا غمالدار و دا غیتا حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال اخبرنا منصور ابی وائل عن عبد الله قال عبدالله ابن مسعود سیبوی دا ما بی دو دا غدی یو دی امره یا امرو نو چه امره یا امرو شی نو دا دی مانه امر کلی و یو معنی دی دیر دل او چه دا باب سمعنه شی امیره یا امرونو دا دی معنی صدا دیر دل عبدالله ابن مسعود وی کننا نقولو منگ باوی للحی یو قبیلیتا اذا کسرو چې کله به دوی ډیر شو د یو قبیلی خلق به چې ډیر شو فی الجاهلیت ای په زمانه د جاهلیت کې د جاهلیت په زمانه کې به چې کله ډیر شو نو موږ به سوی اماره بنو فلان زیاد شو بنی فلانی بنو فلان نو د دې وجه نه عبدالله ابن عباس وی اماره نه دی اماره لکه څنګه چې د دې معنی حکم کولی نو د دې معنی زیاتی دلم دی نو امر نه وترفیها منگا زیاد کو اسوده داغه زیاد خیان لدی امره پا معنی دا هم دا غصر رازی دا زیادی سره لیکن زن علما وی چه نه لکه رست رازی چه نه امره پا معنی دا حکم سر رازی او دا باب سمعنه چه راشی امره نه پا معنی دا زیادی سر رازی خا وای قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان وقال اميره دلتا دا غدي چې دا امانت زیاتی چې رازي نو دا د باب نصرانه رازي کده باب سمعنه نو عبد الله بن مسعود صاحب خدا سی وی چې اماره په امانت زیاتی سره مرزي یو قبیله خلق و چې زیات شو نو مونږ به اماره بنو فلان د مين بم زور وی لیکن دا بل علم وی دا دغه چې حضرت سفیان وقال دا بداسه بی امیره نه امیره چه دینو پا مانه دا زیادی سر رازی او امره پا مانه دا حکم سر رازی خواه باب قوله علیکه بستی خدا دیرو گود حدیث دیه